La mulți ani cu sănătate, că mai bună, că mai bună decât toate. La mulți ani cu bucurie, anul pașe să ne fie. La mulți ani cu sănătate, că mai bună, că mai bună decât toate. La mulți ani cu bucurie, anul pașe să ne fie.